Sevgili dostlar, efendim İbret Aldın mı programımızın bu ikinci kısmındayız. İkinci programın ikinci kısmı. Kıssalara hakikaten geniş bir giriş yaptık kıymetli hocamla beraber. Efendim en sonda Esatirül Evvelin, yani bunlar geçmişlerin uydurmalarıdır, masallarıdır şeklinde Kur'an'da da zikri geçen, özellikle müşriklerin, münkirlerin itirazlarına yönelik açıklamaları yaptı. Esatirül Evvelin olmadığının tespiti, bir hak ve hakikati içinde barındırdığın tespiti anlamında hocam konuşmaları yaptı. Kıssaların mitolojiden, hikayeden, rivayetten farkına dair işaretler, göndermeler söz konusuydu. Şimdi programın başında da bahsettiğimiz Yusuf suresinin 111. ayeti gerçekten kıssalarda, peygamber kıssaları ya da kıssalarda akıl sahipleri için büyük ibretler vardır ayeti etrafında biraz düşünelim istiyoruz. Nasıl büyük ibretler var? Bu kıssaları ibret yönüyle nasıl ele alabiliriz? Evet, böylece kıssaların Kur'an'da yer almasının gerekçesi. Gerekçesi de iyice zaten billurlaşmış evet, olacak. Programımız o anlamda şekillenmiş olacak. Evet. Sonraki kıssaya bir adım atmış olacağız inşallah. Evet, Yusuf suresi. Tabi Yusuf suresindeki kıssa Hazreti Yusuf'la alakalı. Ancak o arada, yani o kıssa bitiyor. Arada Cenab-ı Hak bu kıssada aslında vermek istediği mesajların önemli bir bölümüne, bir iki ayetinde de kainat kitabına gönderme yaparak bazı tespitler ortaya koyuyor. Sonra 109. ayette surenin buyuruyor ki Rabbimiz, وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُوحِي اِلَيْهِمْ مِنْ اَهْلِ الْقُرَى. Yani senden önce de çeşitli şehir milletlerinin içerisinden kendilerine vahyedilenleri aktarmak üzere insanlara görev verdik. Yani peygamber verdik. Siz şimdi onların yerlerinde hiç seyahat etmiyor mu bu insanlar? Akıbetleri ne olmuş diye bakmıyorlar mı? Asıl akıbet ahiretle alakalı olandır. Oraya yatırım yapmak önemlidir. Aklınızı çalıştırın filan diye. Bütün peygamber kıssalarının bir anlamda Kur'an'da yer almasının şimdi gerekçesini ortaya koyuyor. Yani bu 109 ve 110. ayeti hatırlatayım istedim. Çünkü 111. ayette ilginç. لَقَدْ كَانَ ف۪ي قَصَصِهِمْ Bir hum zamiri var. Aslında eğer Hazreti Yusuf'un kıssasıyla sadece ilişkili olsaydı لَقَدْ كَانَ ف۪ي قَصَص bile demeyecekti. لَقَدْ كَانَ ف۪ي قِصَّتِه۪ diyecekti yani. Tabii. Çoğul kullanıyor. Kasas kelimesini kullandığı için anlaşılıyor ki bütün peygamberlerle onların ilgili kıssaları. Evet. Onların kıssalarında mutlak surette vardır. لَقَدْ hem bir muhakkaklık hem bir işte tekit var. Lam ve kad edatları evet, bunu veriyor. Ne varmış? İbretün, bir ibret var. Bir ders var. Programımızın adı da bu anlamda öyle şekillendi. Tabii. Şimdi ben ibret kelimesini ders anlamına gelen o detaylarına girmek istemiyorum. Bunu herkes anlıyor zaten. Eyvallah. Şimdi burada bir şeyin daha anlaşılması lazım. Kim için bütün bu ibretler? Bu ibret kime? İbretün, o nekre geliyor. Nekre gelmesi bir tane ibret var anlamına gelmez. İbret türünden ne varsa bunlarda vardır demektir. Mutlak umum açık ifade bırakılıyor eder. Çünkü evet, mutlak umum. Bu nekrelik öyle bir mana verir. Şimdi kim için bu ibret? Kime yönelik? Li ulil elbab. Bence bizim bu programlarımız, ikincisini yapıyoruz, ne kadar sürecekse de biz ulul elbab'tan olmaya çalışalım diye bu programı yapıyoruz. Aynen öyle. Ulul elbab nedir? Şimdi böyle basit bir tercümeyle işte sağduyu sahipleri denip geçiriliyor veya akıl sahipleri denilip geçiriliyor. Hayır. Öyle değil yani. Bu kadar kolay geçilecek bir tamlama değil. Orada bir lüb var mesela, onu anlamamız lazım. Ulul elbab, lüb kelimesinin çoğuludur elbab. onun sahibi olmak, elbabın sahibi olanlar için, olmak isteyenler için burada bir ibret vardır. Nice nice dersler vardır. Enteresandır, bu ulul elbabla ilgili başka ayetler de var. Bir iki gönderme yapmak istiyorum daha iyi anlatabilmek için. Mesela o ulul ebsar. Ulul ebsar o. O şeyde geçiyor Haşr suresinde. Elbab olanı şeyde var. Ali İmran suresinde. Çok enteresan. Orada geçen surenin 190. ayeti Ali İmran suresinin. İnne fî halkis semâvâti vel ardı ve ihtilâfil leyli ven nehâri le âyâtin li ulil elbâb. Eyvallah. Geçen programda demiştik ki kıssaların ayet kavramı ile ilişkisi vardır. Kıssaların bu ayet kavramı ile ilişkisi elbette ibret ve içerikli ibret ve dersle alakalıdır. Ancak hem kıssaların hem kainat kitabının ayet oluşu ulul elbab diye isimlendirilen insanlarla ilişkilendiriliyor. Evet, öze yoğunlaşanlar. Evet, yani hem kainat kitabı ile ilgilenin diyor Allah-u Teala. Çünkü Allah'ın kitapları bir tane değil. Tabii. İnsan kitabı var, kainat kitabı var, vahyettiği kitap var. Kainat kitabının içerisinde mahlukat dediğimiz her şey var. Aynı zamanda insanlık tarihi var. Tabii. Hadisat var. Hadisat evet, var. Evet, olaylar var işte. Olaylar yani. Bu kıssalar var. O. Tabii. O, onlar var. Hepsi bir yerde ayet oluş noktasında buluşuyor. Ama kim için ayet? Burada kainat kitabını düşünmek isteyenler için ibretler vardır. Ulul elbab olma duygusuna sahip olanlara yönelik. Bir de şeyde geçiyor. Sa'd suresinde buyuruyor ki orada Rabbimiz 29. ayeti. Kitabun enzelnahu ileyke mübarekün. Bu sana indirdiğimiz kitap son derece bir bereket kaynağı kitaptır. Şunun için indirdik diyor. Liyeddebberu ayatihi. Onun ayetlerini inceden inceye, derinden derine düşünsünler diye. Tedebbür. Bakın burada tedebbür kavramı, ama tedebbüre konu olan şey vahyin ayetleridir burada. Hani ilk programda demiştik ki ayet kelimesi tekil kullanılırsa Kur'an evet. cümleci değil ama çoğul kullanılırsa başka anlamları da olduğu gibi Kur'an cümlecikleri anlamları da var. İşte bu onlardan biridir. Liyeddebberu evet. ayatihi. Allah'ın bu kitabın ayetlerini tedebbür edecekler. Bu hem bu ayetler üzerinde bir tedebbür istiyor bizden, hem kainat kitabının ayetleri üzerinde istiyor, tedebbür istiyor. Hem de insan. Hem de insan. Sonra da bu tedebbürün beraberinde getirilmesi arzu edilen sonuç liyetezekkere ulul elbab. Ulul elbab tezekkür edecek. Tezekkür edecek. Tedebbür tezekkür getiren en önemli değerdir. Tezekkür yani gerçeğin farkına varma, gerçeği hatırlama isteyenler tedebbür gerçekleştirecekler. Tedebbür bir meselenin köküne giren, köküne kadar inen, onun arka planını görmeye gayret eden, onun sayesinde ileriye dönük tedbir almaya uğraşan, gayret eden, yani iğneyle kuyu kazmak veya tarihin derinliklerinde olanlara vakıf olup günü doğru okumak ve geleceğe doğru bakma anlamındaki çok kapsamlı okumaya tabii. biz tedebbür diyoruz. Evet. Böyle bir tedebbür yaparsa insanlar bu tedebbürü hem bu vahyin ayetleriyle ilişkilendirerek yapacaklar, hem kainat kitabının ayetleriyle ilişkilendirerek yapacaklar. Böylece tedebbürlerinin sonucu tezekküre dönüşecek. Evet. Peki bunu kim yapacak? Bu tedebbürü de, bu tezekkürü de hayatına kim getirecek? Ulul elbab. Ulul elbab. Bakın hem bu ayetler okunarak ulul elbab ilişkili gösteriliyor. Hem kainat kitabının ayetleri okunarak ilişkilendiriliyor. Hem de kıssalar okunarak ilişkilendiriliyor. Üçü. Allah'ın üç kitabından da Allah'a ulaşılır. Vahyettiği bu kitaptan da Allah'a ulaşılır. Kainat kitabından da ayet Allah'a ulaşılır. Hadisat dediğimiz insanlığın kıssaları dediğimiz. Kıssalarından da. O hakikatlerden de Allah'a ulaşılır. Çünkü Allah-u Teala'nın bunlar üç kitabıdır. Vahyettiği kitap, kainat kitabı ve insan kitabı. Üçünün sahibi de Allah-u Teala'dır. Bunların üçünden de Allah'a ulaşılır. Bunların üçünden de Allah'a ulaşılsın diye bu kitap indirilmiştir. Evet. İşte onlardan. Ama şart ulul elbab. Ülül hedefiniz bu olacak. Yani şeyde kabukta oyalanmayanlar. Lüp çekirdeğin özüne deniyor. Ülül elbab o çekirdeğin özüyle ilgilenenler. Yani şimdi birkaç arada söyledik. Program aralarında da söyledik. Programlarda da söyledik. Yani kabuğunda kalma. Dışarıdan bakıp dışarıdan gördüğünle yetinme. Bu vahyin bir dedikleri vardır. Bir demek istedikleri vardır. Dediklerine bakıp da kabukta kalmanın bir alemi yok. Bunların her birinin içinde bir ibret var, bir ders var, bir hedef var, bir ufuk var. Yeniden bir inşa var. Koca insanlık tarihinin önümüze getirilip oradan nemalanarak daha dikkatli bir istikbal bizden bekleniyor. Onu kullanacağımız argümanlardan biri ayetlerdir. Bir diğeri kainat ayetleridir. Bir diğeri de insanlık tarihinin oluşturduğu tecrübeler, hadisat dediğimiz ayetlerdir. Tabii. Bunlar ulul elbaba yönelik istektir yani. Bu bizim derdimiz ulul elbaptan olmaktır. Yani Allah'ın dediklerine bakarak demek istediklerini anlamaya çalışacağız. Bizim hedefimiz bu olacak. Böyle olursa tezekkürümüz gelişecek. Tefekkürümüz gelişecek. Tefakkuhumuz gelişecek. Böylece biz daha iyi göreceğiz, daha iyi duyacağız, evet, daha iyi anlayacağız, daha donanımlı belki olacağız. Belki basar sahibi olmak falan, evet, da basiret öyle. Basiret sahibi olmak böyle bir okumanın sonucudur. Bunu yaparsak diyor Allah-u Teala, sağduyu sahibi olanlardan olmamızı isteyerek, kıssaları oraya gerekçelendirerek, ayetin sonunda buyuruyor ki, çok nefis, birinci bölümde konuştuğumuz konunun da bir cevabı, مَا كَانَ hadisen yuftara. Bu vahiy, içinde kıssaların da bulunduğu bu vahiy, hiçbir şekilde insanlar tarafından iftira edilebilecek, uydurulabilecek bir söz değildir. Eyvallah. Şimdi bu Kur'an mitolojidir, içinde mitolojik unsurlar vardır filan gibi, bu iddiaların cevabıdır bu. مَا كَانَ hadisen yuftara. Kur'an öyle iftira edilebilir, uydurulabilir bir söz değildir. Ya nedir? Evet. Velakin tasdikallezi beyne yedeyhi. Kendinden önceki ilahi hitabı tasdik eden bir yapısı vardır. Ve tafsile külli şeyin, ele aldığı konuları lazım olduğu kadar tafsilat eden, her şeye layık olduğu kadar açıklama getiren bir kitaptır. Ve huden, insanlara bir rehberdir, yol göstericidir. Hem kıssalar yol gösterir, hem bütünüyle kitap yol gösterir. Ve rahmeten, ve aynı zamanda bunlar Allah-u Teala'nın insanoğluna, mahlukata nasıl merhamet tecellileri ihsan ettiğini ortaya koyan birer semboldür, birer değerdir. Bütün bunlar bir adamın gerçekten iman etmiş olmasını sağlayacaktır. لِقَوْمِنْ يُؤْمِنُونَ o demektir. Ulul elbaptan olmak için iman etmiş olmak diye bir iradenin sahibi olmanız lazım. İman etmek istemeyen bir adamın ulul elbab sıfatını alması da mümkün çok olası değil. Değildir. Mümkün değildir. Tabii. Dolayısıyla bu ayet, yani tek başına bu Yusuf suresi 111. ayet, programımızın adını da vermemize sebep olan aslında ayettir bu. Evet. Bu bir ibret alma, bir ders alma. Böylece kainat kitabından, hadisat kitabından, insan kitabından, vahyedilen bu kitaptan hareketle sağduyu sahibi olmak, hakikatlerin özüyle buluşabilmek, kabuğunda değil, çekirdeğin içine inebilmek ve oradan beslenecek her türlü değeri, kendi değeri olarak ortaya koyabilmek bir kıssa ve bir Kur'an okuma biçimidir aynı zamanda. Bunun adına tedebbür diyor Allah-u Teala. Tedebbürsüz tezekkür olmuyor. Tedebbürsüz tezekkür, tezekkürsüz tefekkür, tefekkürsüz tefakkuh olmuyor. Bunlar hepsi birbirine bağlı okuma biçimleridir. Kıssalar da bu niyetle okunacak. Böyle okunursa Kur'an'ın herhangi bir beşer tarafından uydurulabilen, üretilebilen, yalan malzemeler taşıyabilen bir kitap olmadığı anlaşılacaktır. Bu haliyle daha önceki vahiylerin de tasdik edilmiş olduğu ve Allah-u Teala'nın ortaya koymak istediği şeyleri lazım olduğu kadar açıkladığı, böylece insanlara yol gösterdiği ve merhametinin tecellileriyle İman etmek isteyen insanlara rehberlik yaptığı, bu ayetin kıssalarla ilişkili olarak verdiği gerekçeleri bize öğretiyor. Benzer gerekçeler şeyde de var, Hud suresinin hep yarıya kadar okuduk, yarıdan aşağısını okuyamadık. O kısmını da okuyayım. Ve ca'ike fi hadil hak 120. ayeti. Kur'an'ın kıssalarla ilgili anlattığı gerçekler hakikatin ta kendisidir. Çünkü bu konuda sana gelen şey gerçektir. El hakku. Gerçek. Bu konuda doğru bilgi sana gelmiştir. Başka? Ve mev'izatun. Mev'iza. Şimdi bunun üzerinde biraz durmamız lazım. Çünkü mev'iza mı? Mev'iza bunlar da yine müteradif gibi algılanıyor. Evet. Şimdi bakınız. Hani siz geçen programda dediniz ki insanların algı seviyeleri eşit değil. Mütefavit. Evet. Birbirinden farklı. Farklılık arz ediyor. Onun için birine soyut konuşursunuz anlar ama genel soyuttan çok anlamaz. Somut örnekler ister. Evet. Fotoğraf görmek ister. Tabii. Onun üzerinden siz adama öğretirsiniz. Bunun için kıssalar vardır zaten Kur'an-ı Kerim'de. Bu insani taraf, insanın bu beşer tarafı, diyelim ki buna zaaf demeyelim ama insanilik tarafı yani. Evet, evet. Herkes tarafından aslında biliniyor. Bu ihtiyacı karşılamak için insanlar, mesela din sunumu yapanlar, ısrarla ve inatla böyle olaylar anlatıyorlar. Ama bu olaylar daha çok tarihi hakikatler ya da mahza gerçekleştiğinden emin olduğumuz kıssa türü sunumlar değil de hikaye, menkıbe, efsanevi şeyler anlatıyorlar. İsrailiyat. İsrailiyat da karışıyor. Mısırlara bile değil mi ne kadar girmiş. Giriyor ve öğüt vererek, yani böyle olaylardan öğüt vererek insanlara sunum yapmaya gayret ediyorlar. Allah-u Teala demek istiyor ki öğüt verecekseniz işte öğüdün en güzeli buradadır. Evet. Çünkü Kur'an hem kıssalar öğüde endeksleniyor burada, başka bir ayette bizatihi Kur'an-ı Kerim'in adı mev'ize olarak evet, geçiyor. Ya eyyühennas kad ca'etküm mev'izatun min rabbiküm. Rabbinizden size bir mev'ize, bir öğüt geldi. Yunus suresinin 57. ayeti Kur'an'ın hepsinin mev'ize olduğunu ortaya koyuyor. Hud suresinin 120. ayeti de kıssalarda amacın mev'ize, yani olduğunu, öğüt vermek olduğunu ortaya koyuyor. Başka bir ayette ise Nahl suresinin, şimdi hepsini beraber görmemiz lazım. Tabii. Nahl suresi 125. ayette ise işin, fotoğrafın tamamı gösteriliyor. Buyuruyor ki Rabbimiz, estağfirullah. Ud'u ila sebili rabbik. Rabbinin yoluna. Davet Rabbinin et. Yoluna. Kendi yoluna değil. Elin alemin yoluna değil. Tabii. Allah'ın yoluna. Rabbin. Falanca meşrebin, falanca efendinin, falanca Ahmet'in, Mehmet'in falan değil. Rabbinin yoluna. Rabbinin yoluna. Ne kadar muhteşem bir çok, vurgu. Çok net. Peygamberimiz bile kendine davet etmemiş insanlar. Allah'a davet etmiş. Tabii. Rabbinin yoluna davet edeceksin. Üstelik de zorlamayacaksın yani. Nasıl yapacaksın bu işi? Bil hikmeti. İçi hikmet dolu de. Sözlerle. Hı. Hikmet içi dolu söz diye tabii anlatıyoruz. İki, vel mev'izatil haseneti. Yeah. En güzel öğütle. Şimdi sloganik bir şey söyleyelim. En güzel öğüt, en güzelin öğüdüdür. O da Cenab-ı Hakk'ın öğüdüdür. O da Kur'an'dır. Siz insanların bir meseleyi daha iyi kavrayabilmesi için böyle örnekler verilmesinden yanasınız. Biz de öyleyiz. Kur'an da öyle söylüyor. Ama siz üretilmiş, hadisen yüftera türünden üretilmiş, uydurulmuş sözlerden medet ummayın. Size en güzel öğüt Allah'ın verdiği öğüttür. En güzel hayat kesitleri Allah'ın bizim önümüze koyduklarıdır. İşte o Kur'an kıssalarıdır. Kur'an kıssalarının anlatılmasının gerekçesi muhataplara öğüt vermek. Güzel bir mev'iza olması yönü de vardır. Evet. Ve davet etme, Rabbinin yoluna davet etmede de bir unsurdur. Unsurdur. Burada kullanılacak malzeme Kur'an, Kur'an kıssalarıdır. Mev'iza, başka mev'izeler anlatıyor adam. Anlatma yani. Bana başka bir şey anlatma. Bana Allah'ın mev'ize dediği şeyi anlat. Çünkü hak olan budur diyor bak. Ve ca'ike fi hâzi. Bu konuda sana gelen el hakku, hakkın ta kendisidir. Bu hak, bu gerçek aynı zamanda mev'ize oluşturur. Öğüt var bunun içinde. Ve zikra. Gerçeği hatırlatan. İnsanlık tarihi insanlığın hafızası gibidir. Yani Kur'an'ın isimlerinden biri de zikirdir Yusuf Bey. Zikradır, tezkiredir. Ne demek? Tezkire hatırlamak demektir, hatırlatmak demektir. Birine bir şeyi hatırlatmanız için o şeyi ona önceden bir bildirmeniz lazım. Yani ikinci yaptığınız işe hatırlatma derler. Aynen öyle. Birincisine hatırlatma demiyorlar. Daha önceden demiyorlar. Hiç bilmediği bir şeyi hatırlatmış olmayız. Olmazsınız yani. Bildiği bir şeyi tekrar hatırlatırsınız. Evet, ona ikinci defa tabii gündemine getirmekle hatırlatırsınız. İlk defa duyduğu şey onun zaten malum olmayan şeydir. Şeydir. Malum ediyorsunuz. Evet, o birinci talimdir. Ona tezkire demezler. Tabii. Ve bakın Kur'an-ı Kerim kendisinin zikir olduğunu söylüyor. Bir şey hatırlatma, yani adı kelime olarak isimlerinden biri budur. Kıssalarda da bu vardır. Biz bunu bir yere oturtmamız lazım. Kur'an'ın zikra, tezkire oluşu ne demektir? Ben buna şöyle cevap veriyorum. Kur'an'ın hatırlatıcılığı Allah-u Teala'nın insanın fıtratına yerleştirdiği hakikatlerle bu hakikatlerin örtüşmesidir. Yani bizim fıtratımız Allah-u Teala bu hakikatleri, yani hamurumuzu yoğururken onları oraya yerleştirmişti. Şimdi bu kitap bize sunduğu bu gerçeklerle aslında fıtratımızdaki hamuru bizimle yeniden buluşturuyor. Böylece hatırlatılmış oluyor. Evet. Kur'an kitabı fıtrat kitabıyla buluşturuluyor. Bu anlamda hatırlatmadır. Peki kıssalardaki hatırlatıcılık nedir? O da insanlık tarihini bir insanın hafızası gibi düşünmek durumunda olduğumuzu varsayıyorum. Yani o gün filanca bilmem kaç bin yıl önce yaşamış bir insan olarak psikolojisi olaylara gösterdiği tepkide, yani onun insaniyet tarafı ne kadar etkin idiyse sizinki de öyle olacak yani. Dolayısıyla o gün yaşananla şimdi senin bugün yaşadığın netice itibariyle birbirini tamamlayacaktır. Siz ilk defa bir şeyle karşılaşıyor olmayacaksınız. Sizin beşer hafızanız başka tecrübeleri de yadırgamayacak şekildedir. Fıtratımızda işin, filmin o tarafları da vardır. O itibarla Kur'an kıssaları aynı zamanda bir zikirdir. Ya bir bu anlamda zikradır. Zikradır, maruf kelimesini de aslında bu anlamda düşünebiliriz. Yani evet, daha önceden onun zihninde marifesi, bilgisi olmayan bir şeyi tamamen ona hatırlatmak zorunda. İlk defa tanınmayan biriyle karşılaşıldığında Kur'an-ı evet Kerim mesela diyor ki Hazreti İbrahim evet min yanına melekler geliyor ve diyor ki onları inkar etti. Evet. İnkar evet, etti. Evet. Orada kullandığı kelime nekire kelimesi. Evet. Nekiru kelimesi. Bakın hemen ayetini bulayım. Doğru şeyler söylemiş olayım. Felemma ra'a aydiyehum la tasilu ileyhin nekirahum. Onları yani tanımadı, hoş görmedi. Yani alışık olduğu bir şeyle karşılaşmadı. Başka bir şey oldu. Evet. İn gale innehum kavmun münkerun. Tanınmayan bir topluluk. İlk defa karşılaşılan için nekire, münker kelimesi kullanılır. Sizin dediğiniz maruf onun zıddıdır. Zıddıdır. Yani bize Kur'an'ın sunduğu bu kelimeler aynı zamanda bizim marufumuz arasındadır. Evet. Yani emri bil maruf da aslında bir tabii insana fıtratıyla bilinenden hareketle bazı şeyleri söylemek. Aynen öyle. Yani onda karşılığı olan noktalara, kodlara temas ederek bazı şeyleri anlatmak. Aynen öyle. Yoksa meçhul olur, maruf olmaz. Evet, onun için de bunun adı zikirdir, zikradır. Evet. Kıssalarında anlatılmasının gerekçesi müminler için bir öğüt ve bir hatırlatıcılık misyonuyla buluşturulması. Bu çok önemli. Yani Kur'an'ın Rabbinin yoluna davet ederken bize söylediği şey ve burada kıssaların rolü. Evet. Yani kıssaların kullanılması gerektiği. Orada vurgunuz benim çok hoşuma gitti. Fakat bir yandan da zihnimde şimdi fotoğrafı bütün görelim diye, hani evet, ifrat ve tefrit olmasın diye bir şey beliriyor. Hazreti Peygamber'in efendim hayatına baktığımızda, bu siyer kitaplarında da var, o efendim sahih dediği kabul ettiğimiz Buhari, Tirmizi gibi kitaplarda da okuduğumu hatırlıyorum evet geçmişte. Hazreti Peygamber sahabe efendilerimize bazı geçmişlerin hikayelerini anlatmış. Yani onun da kendine ait anlattığı öyküler, hikayeler var. Bazı misaller getiriyor ve bazı hakikaten hikaye gibi şeyler de anlatılıyor. Onlar hadislerin içinde derc edilmiş. Acaba burada, sayın onları darb-ı meselden. Burada şöyle bir genel prensip mi? Yani çünkü davet ederken, hakka ve hakikate çağırırken sadece Kur'an kıssalarıyla sınırlı kalalım. Hani metin olarak. Onun dışındakilere bakmayalım deyip de olayı daraltırsak bu bizi sınırlı bir mecraya çekebilir mi diye zihnimden bir soru işareti beliriyor. Şöyle arz edeyim. Yani içerisinde hikmet olan ve güzel örneklik bulunduran, itikada aykırı olmayan, yani temel tevhidin esaslarına, Kur'an'ın ruhuna aykırı olmayan bazı ibretamiz hadiseler ve hikayeler nakledilebilir, anlatılabilir gibi bir cesaret alıyorum. Hazreti Peygamber'in meclislerinde, sohbet meclislerinde anlattıklarını hatırlayarak. Dersiniz buna? Yani ben ona ne diyeyim? Yani oku. Ben şunu söyleyebilirim. Kur'an-ı Kerim'in bir beşeri, bir insanı bir noktada ikna etmek ya da ona bir şeylerin örnekliğini sunma noktasında içerdiği bu kıssalar ve darb-ı meseleler muhataba örnek olarak fazlasıyla yeter. Şahsi kanaatim budur. Ama bilsem ki diyelim ki filanca bir hadis kitabında peygamberimiz bir örnek veriyor. Hiç tereddütsüz onu da kullanırım. Eyvallah. O peygamberimin ağzından çıkmışsa, ondan eminsem zerre kadar tereddüt göstermem. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'de her şey yok. Yani her şey vardır dediğiniz zaman işte başka cevapsız sorularla karşılaşırız. Ancak ben Yusuf Bey, evet hocam. Bakın bir şeyi söyleyeyim. Yani hadis kitapları diye bir kitabın adına sahih demekle, yani bir kitabın adına bir insanın sahih demesiyle o kitap sahih olmaz. Hatta o kitaba şu kadar bin insanın sahih demesiyle de sahih olmaz. Sahih kitap Allah'ın kitabıdır. Üzerinde hiçbir planın, hiçbir oynamanın, hiçbir değişikliğin yapılmadığı, yapılamayacağı tek kitap bu. Ben tercihimi kıssa ile ilgili, mev'ize ile ilgili, öğütle ilgili bir ihtiyaç duyduğumda muhataplarımın muhtaç oldukları konunun Kur'an'da mutlaka bir izdüşümünün olduğuna inanıyorum. Eyvallah. Anladım. Buradaki sorun Kur'an'ın tamamını iyi bilmemekten kaynaklanıyor sanıyorum. Eyvallah. Yani bir arıza varsa bir yerde, bu evrensel bir kitap. Kıyamete kadar bu kitap geçerli. Allah-u Teala bunun içini doldurduğunu söylüyor. Eyvallah. Lazım olan her şey burada var demek. Ama Kur'an vahiydir. Kur'an vahyin muhatabı olan Hazreti Peygamber'e aynı zamanda hikmet diye bir değer bahşedildiğini söylüyor. Bütün peygamberlerin hikmeti vardır. Bizim peygamberimizin hikmeti de vardır. Dolayısıyla vahyin inşa ettiği bir ağızdan, Efendimizin ağzından çıkan hikmetamiz sözler başımızın tacıdır. Zerre kadar tereddüdüm yok. Hiç hesap etmeden onların da mutlak surette anlatılabileceğine inanıyorum. Çünkü onlar da vahyin bir çeşit hasılası olarak görürler. Doğru. Ancak bunun tamir edilemez ve tahmin edilemez boyutlarda istismar edildiğini, Peygamberimiz şöyle buyuruyor diyerek Peygamberimizle uzaktan yakından alakası olmayan, hemen her cümlesi Kur'an'ın pek çok ayetiyle çelişen yüzlerce anlatım olduğunu biliyoruz. Eyvallah, doğru. Biz öyle bir rahat kapı açtığımız zaman o kapıdan kimin ne kadar gideceğini tahmin edemiyoruz, hesap edemiyoruz. Evet. Rabbimiz kitabına mev'ize adını vermiştir. Hı hı. Bunun inşa ettiği akıl gereken öğüdü elbette alacaktır. Doğru. Kitap onun için dizayn edilmiştir. Ama bu kitabın inşa ettiği Efendimizin hikmetamiz sözleri, ona Cenab-ı Hakk'ın ikram ettiği hüküm, muhakeme ve hikmet özelliği de vahyin zaten sonucudur. Onu ondan ayrı görmüyorum. Eyvallah ben. Hocam. Şunu söylüyorum sevgili hocam. Dini menkıbe düzeyinde algılayan, rivayetlere hapseden ve bu rivayetleri de olur olmaz abur cubur, karışık, mihenksiz, mizansız, ölçüsüz, dengesiz bir şekilde ortaya koyan, menkıbe ve rivayetlerden bir türlü asla gelemeyen, aslın hakikatini, lübbünü bir türlü bulamayan, debelenip duran zihinler, akımlar, fraksiyonlar var. Evet. Bunlar çok olmuş. Mevzul miktarda var. Amenna. Onlar var diye diğerlerini görmezden gelmeyelim diyor. Şimdi burada bir ifrat var. Bu ifrata bakarak biz sadece mev'izayı, ondan sonra Kur'an'daki bazı metinde bulunanlara hapsedersek, yani sınırlarsak oradaki tehlikeden dolayı. Niye? Çünkü hatları kalın çizme lüzumu hissediyoruz. Müthiş bir istismar var. Efendim, Kale Resulullah, devam. Ondan sonra arkasından ne geleceği belirsiz. Ariflerin menkıbeleri, saygımız var, hürmetimiz var. Şu bu vesaire. Bir bakıyorsunuz ki menkıbe dindarlığı ortaya çıkabiliyor, Müslümanlığı ortaya çıkabiliyor. Ve onun içine de her şey karışabiliyor. O kapıyı açtığınız zaman. Buna karşı aşırı hassas olacağız derken, bu sefer insanları sadece hadisat kitabının anlamlı kısımlarını mihenge vurarak değerlendirip bunu da hakikatin içine dahil edebilme zenginliğinden mahrum etmekten korkuyorum. Yani o da nedir? Ben eski Moğol hikayelerine bakıyorum. Bir Kur'an talebesi olarak. Kur'an'ın bana verdiği prensipler var mı? Var. Ölçülerim var mı? Var. Elimde sağlam ölçü mihenklerim var mı? Var. Eski Moğol hikayelerinden de ben mevize çıkarabilmeliyim. Yani Kur'an'ın ruhuna. Ha siz diyorsunuz ki bunlar bize yeter, kifayet eder. Anlasak zaten ömrümüzü alır. Amenna. Ama ola ki onlara da bakacaklar olur. Hani insanların ilgileri, arzuları, talepleri, eğilimleri farklı farklı. O anlamda söylüyorum. Nereye bakarsak bakalım herhalde bir usul sahibi olmak. Kur'an'ın o bizde şekillendirdiği o temel esaslara sahip olursak, ben ne diyelim ona, elinizde temel kriterleriniz olursa, o kriterleri nereye vurursanız oradan bir hak, hakikat, mevize çıkarabilme yeteneği sizde inşa olur diye düşünüyorum. Hasıl olur diye düşünüyorum. Evet. Yoksa dediğinize ben de çok duyarlıyım yani. Onu da görüyorum. Yani ben 3 tane ayet söyleyemeyen adamların 50 tane menkıbe anlattığına ben çok şahit olmuşum. İşte insanım. Bütün bunu mesele biliyorum. Bu. Biliyorum. Ben bir aklı vahyi inşa etmişse o aklın vahye mütenasip ortaya koyacağı örnekliklerden asla rahatsızlık duymam. Hele bir söz Peygamberimizin ağzından çıkmış bu kesin ise zerre kadar tereddüt göstermem. Çünkü o vahyin hikmete bakan tarafıdır. Peygamberimizin ağzından dökülenidir. Diğerleri de desin ki anlatırken, desin ki bu bir menkıbedir. Bu vahiy değildir. Tabii. Bunu Peygamberimiz de anlatmadı. Tabii. Ama insanlık tarihinden böyle de bir şey anlatıyorum. Anlat. Anlat. Tabii. Anlat ama önce bunu anlat. Tabii. Ve bunu dini yerine ikame etme. Etme. Seni dinleyenler Allah'ın kelamını dinliyor duygusuyla dinliyor. Evet. Bu adama de ki şimdi burada Allah'ın kelamı bitti. Bundan anlatmıyorum. Şimdi geçtim başka bir tarafa. Bakalım dinleyecekler mi seni? Evet. Senin her anlattığını Allah'ın kitabından konuşuluyor zannıyla dinliyor insanlar. Ben buradan başlandığı zaman ben önce Kur'an'ın konuşulmasını hararetle savunuyorum. Kur'an bizi zaman zaman başka taraflara sevk edecektir. Git oraya da bak, şuraya da bak. Evelem yesiru fil ardı diyen kitap. Tabii. Yani başka taraflara git. Ben kainatı Kur'an gibi bir kitap kabul eden bir adamım. Hadisatı da işte. Olaylar, hadisat evet. Tarih var bunun içinde. Efendim bütün olay yaşanacak. Evet. Hadiseler var. İşte onların içerisinde Kur'an'ın sunduklarının harikulade beşer zekasına, beşer aklına bir zikir oluşturabilecek sunumlar olduğunu düşünüyorum. Amin. Aklını, yüreğini vahyin inşa ettiği insanların vereceği örneklerde zerre kadar bir sıkıntım yok. Ama o örnekleri esas alıp kitabı gölgede bırakmak beni çok acıttığı için bazen yani böyle biraz tabii, ihmal edilene omuz vermek, sahip çıkılmayana sahip çıkmak, öncelikleri iyi belirlemek. Değil mi? Evet. Kur'an birinci önceliktir. Bunun temelde merkezde yer alması lazım. Oradan aldıklarımızla bizim hayata bakmamız lazım. Evet. Hayattan hani suyun bulanık noktalarından, kaynağından değil de bulanık noktalarını aldıklarımızla kaynağı gözlemlemeye çalışır, değerlendirmeye, tahlil etmeye çalışırsak arızalar çıkıyor. Evet. Sorunlar çıkıyor. Evet. Demek istediğiniz zannederim budur. Hı hı, evet. Kıssalardan da biz o usulü Kur'an'ın ruhuna uygun bir şekilde çıkarabilmeli ve onu bir gözlük olarak gözümüze takabilmeliyiz. Evet. İnşallah. Hı hı. Bu gözle bakalım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Müsaademi efkar, barikayı hakikat doğrusun manasında inşallah. Güzel bir şey de olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Aziz dostlar, bugün de yaratılış kıssasına başlangıç yapamadık. Aslında niyetimiz başlamaktı. Ama inşallah bir sonraki programımızda yoğun bir şekilde başlayacağız. Bakalım Rabbim bize neler nasip edecek. Hepinize gönül dolusu muhabbetler sunuyoruz. Allah'a emanet olun.